ambog ng sad pro crew. Una sa lahat, gusto kong magpaalam, lalong-lalo na sa'yo. Dahil kahit saan ako mapunta, palagi mong hawak ang puso ko. Hindi ko ginusto ang ilayo ako sa'yo, mahal, ngunit ito ang desisyon ng tadhana at may kapal. Alam ko din ako'y magtatagal sa lugar na to na kung saan wala ka, kaya kulang-kulang ako. Hindi lang araw, hindi lang buwan, kundi ilang taon, tayo ay di magkikita. Makakaya po ba yun? Sa tingin ko, hindi. Hindi ko kaya, dahil ako'y mamamatay kapag wala ka. Wala ka nandito sa aking tabi, kaya di na mapigil ang luha. Gusto kitang makapiling mayakap, mahalikan yun lang di ko pa makuha. Dahil ilang kilometro at milya ang ating distansya at ating pagitan. Panguhulila ko sa iyo, yan ang resulta ng aking biglaang paglisan. Di ito madali para sa iyo, ngunit mas hindi madali to para sa akin. At alam ko hindi tayo magkakalapit kahit sa 1,000 dalangin. Nadadama ang lungkot at buot, hinagpisat ang pagkabigo at pasakin. Ngunit gaano ka man kalayo sa aking puso, palagi ka ditong malapit. Masaya ka para sa akin, di mo lang alam ako'y nalulungkot na para sa atin. Dahil tayo'y magkakalayo na walang kalaban-laban. Ang masakit pa doon kung kailan pa tayo nagmamahalan. Nagmahalan tayong dalawa, ngunit bakit ito naging plano? Nang kapalarang naging malupit, ako'y inilayo sa'yo ng eroplano. Habang ako'y nasa himpapawid, ako'y nakatingin sa mga alabaa. Pati niisip na sa alaala na lang, bakit ang muli makakayakap? At sa gabi nakatitig sa mga larawan, nakatabi ko sa aking kama. Nakatingin at tinatanong dito na lamang ba tayo magkakasama? Nasa malayo na ang aking katawan, tao at parang pinipilas. Dahil puso ko'y naiwan dyan sa'yo sa Pilipinas. Siya ay parang pilit, sinusukot, singsing na hindi kasya. Dahil habang pinipilit, mas sumasakit ng todo. Kaya buhay ko ay parang musikang wala sa tono. Di ba pwede naman magsama ang nagmamahalan? Di ba pwede naman wala na din ang hiwalayan? Di ba pwede naman sa pag-ibig walang hadlang? At pwede ba siya ay ibalik na lang? Walang matarik na bundok, walang karagat ang malalim na aking tatawirin. Maibalik ka lang sa akin, dahilan kung ba't nabuhay sa'kin ang pagkasawi ay ang pag-ibig nating tamang nasa oras na mali. At sana huwag mo palitan yaan sa puso mo pangalan ng lalaki na nagsabi na mahal kita, paalam at mag-ingat ka palagi. Noong aalis na siya at higit sa lahat, mamimiss kita. Kasama ko siya ay isa na lang bang himala? Alam ko na sa oras na to ay nakikinig kang pinipigil mo ang pag-iyak. Sige, ilabas mo, huwag pigilan ang emosyon ng iyong puso na nagkabiyak. Dahil ang alaala natin dalawa ay nagiwan na sugat na nakamarka. Sino ba naman ang hindi masasaktan kapag nalayo ang taon na mahal ka? Kung minsan naisip ko din na huwag nang ituloy ito, nagawa ko na kanta. Dahil malamang pag narinig ko ito, sigurado na maaalala kita. Pero kahit pilito nung iwas sa sitwasyon natin ay kusang bumabalik ang mga nakaraan. Kaya titulo ng kata ko ngayon ay alaala na lang. Dahil sa alaala na lang umiikot ang aking isipan na nanilito. At presensya ng pagmamahal mo sa akin ay dala ko lagi at naririto. Hindi man kita nabigyan ng material, pero di mo alam ay iniwan ako. Ito ang ang isang bagay na di maluluma. Yun ay ang pagmamahal ko sa iyo. Sana pagkaingatan mo yan hanggang sa oros na ikaw ay muli kong balikan. Dahil ipinangako din ako iibig sa puso ko, di ka mapapalitan. Iisip ko kung bakit ganito ang langit. Di na yun.